Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej, det är Jakob Angelsen. Du lyssnar på BB-podd. Klockan hamrar in de sista skälvande slagen av succéåret 2016. Ja, jag tar på mig den superjinxen. Nu vänder vi blad, som Karl den 16 säger. Och han är fan kung. Välkomna till BB-podd på gt.se. Årets största podcast om IFK Göteborg. Detta är avsnitt nummer 80. Bra kämpat. Mm. Känner du dig som en kung, Glimberg? Nej. Det har aldrig gjort någonsin. En kille som verkligen har varit kung och på riktigt haft ett succéår 2016 är årets sista gäst i BB-podd. En stor blåbit favorit för många. Sveriges mest spännande landslagsstjärna har jag utnämnt honom till. Just nu stekhet på alla möjliga marknader. Välkommen till BB-podd, Sam Larsson. Tack så mycket. Hur är känslan att vara tillbaka här nu då på Kamratgården där vi sitter och spelar in? Det är faktiskt... Underbart, för att jag älskar att komma upp hit, för det är, varje gång jag är ledig så kommer jag hit och nyttjar gymmet och faciliteterna, för det är så här, faciliteterna här jämfört med där jag spelar är, det är gånger 10 liksom, så det är skönt att komma hit och träffa lite gamla ansikten, även om det är i princip bara nya ansikten. Så sen jag var här senast, så det är skönt att komma hit. Så trots att du är utlandsproffs nu, så är det ändå bättre faciliteter i, på Kamratgården? Ja, jag hade ett hopp om att, eller också en tanke om att nu när jag går utomlands så kommer det vara ett steg upp, eller flera steg upp på många sidor av fotbollen. Men jag upplever att det är ganska mycket som är väldigt proffsigt med Blåvitt och framförallt Kamratgården. Det sa Sebban också när han kom tillbaka. Mm. Oklippta planer och sånt. Men är det riktigt så illa i Holland? Alltså? Just nu så tycker jag att vi har styrt upp det lite. Och nu sa du någonting med planerna, vilket jag tycker vi har lagt ganska mycket krut på nu. Så, det är väl framförallt till exempel gymmet. Maten har jag typ sagt. Varje intervju känns som att jag har gnällt på den. Men kosten är under all kritik. Vad är det typiska holländska lunchmålet ni får in? Nu har vi har varm mat för, det är typ för oss utlänningar. Så, varm mat? Varm mat, men de kallar det, nu känner jag mig dum som sa det. Nej, men jag förstår vad du menar. Men de säger så, för att de äter ju inte varm mat, vad säger jag? Lagad mat. De äter inte det till lunch liksom, det är middag. Det är smörgås? Ja, då äter man ju... ett par skivor bröd och så något äckligt pålägg. Men vad fan, det kan ju inte vara bra att ha för sig lite idrottsmän liksom. Nej, det har jag sagt väldigt många gånger till dem. Jag och Simon Tern hade faktiskt ett möte med våra kockar på anläggningen. Men ni har ändå kockar som gör smörgåsar åt er? Nej, de ställer ju ut det. Så sen gör de ju varm mat också. Jag förstår vad du menar. Så det var de gör den. Lunch också. Men den kvaliteten är så där, och det har vi framfört på ett snällt sätt och ett konstruktivt sätt. Så det var bättre faktiskt ett par veckor efter vi hade haft vårt möte. Är det varma mackor då eller? Nej, men det var liksom en vettig sallad eller något liknande. Du tog fram bilder på Ronaldo, Bale och de. Så här, titta hur de ser ut. Ja, de äter varm mat på lunch. Exakt. Det är, men det är synd, för att du vill ändå, när du är där så vill du ändå göra allt du kan för att du ska utvecklas, och då är kosten en ganska stor del i det egentligen. Så det är lite synd att de fokuserar mer på andra saker. Men i största allmänhet då, så kan ju alla som lyssnar, jag sa det någon annan gång också, alla som lyssnar och är blåvita var jävligt stolta över den fina anläggningen och de faciliteterna vi har på Kamratgården och runt föreningen. Och om man är en ung, talangfull spelare så kan man ju tänka sig att det kan vara ett bra ställe att utvecklas på. Ja, så är det. Men har ni ingen sponsor den här veckan, gubbar? Vi har ju det. Vi är ju sponsrade av världens bästa klocksajt. Ja, Klockson. Det är det. Punkt. SE. Ska vi prata i mun på varandra, tycker du? Nej. Ska jag berätta vem Klockson är? Berätta vem Klockson är. Klockson är Andreas som driver den stora fina klocksajten Klockson. Heter han Klockson i efternamn? Det gör han inte. Det var men jag ska inte outa hans efternamn, för att så känt ska han inte behöva bli. Han driver den här fina sidan och han är en blåvit sponsor. Tillika BB-podd-sponsor. Och han har lovat att om det går bra för honom så lovar han att trycka in ännu mer pengar i blåvit i framtiden. Och när vi ändå sitter och pratar klockor så ser jag ju att Sam sitter med någonting som blänker där borta. Men är du sugen på något nytt framöver? Jag ska definitivt kolla in Klockson. Punkt. Vad var det? SE. Ja. Jag ska erkänna att jag har inte varit en jättefrekvent besökare på den sajten. Fram tills nu. Ja, nu matar du på med klockförslag och frågar så här. Är den här anständig en man från Onsala med kon? Ja, nej, men jag har väckt ett litet intresse där. Så att jag har varit inne och kikat också nu. Så det kommer komma en order efter nyår här. Vet du vad det fulaste är då? Det är att han har gått in i andra klockbutiker och provat klockor bara för att få veta vilken size han ska ha. Så kan det vara. Det är ett sånt riktigt svin. Så får man inte göra. Det är ju som någon som går in och provar kläder i affären och sen beställer online. Sån är Jocke. Prova äter hamburgaren här, ja, på Donken och så. Ja. Gå in på klockson.se och hitta en klocka som passar dig. Nu kör vi lite snabbfrågor, va? Vi kör lite snabbfrågor, va? Vi kör lite snabbfrågor, va? Fullständigt namn. Sam Andreas Larsson. Inte svårare än så. Nej. Vem är det som heter Andreas? Det är bara jag, tror jag. Det är bara du. Ja. Det var ett fint namn. Ja, tack. Ja. Ålder? 23. Längd? 1,80. Och vikt? Matchvikt 75 och ett halvt. Och mellandagsvikt? 76. 76. Är det mammas köttbullar och skinka som ligger runt magen nu då? Nej, det är det väl inte riktigt. Jag har tagit det ganska lugnt med sånt. Men du har fått varm mat i alla fall? Ja, varm mat har det blivit. Du bor i Heerenveen i Holland, men var finns ditt hem? Det är i Göteborg. Vad kör du för bil i Holland? Jag kör en Audi A4. Jaha, du är lite såhär Svenne Banan. Min förra bil var en sportig Audi A5. Men efter påtryckningar om att vi ville ha automat, min tjej, så blev det ett byte. Gick det inte att få med? Nej, den var ju manuell, så då fick jag byta. Och innan dess hade du en Kia GT, va? Det minns jag inte vad den hette, men jag hade någon Kia, ja. Jag är rätt säker. Den tog Engvall över och sen så körde han skiten ur den, kanske. Ja. Vad har du för drömbil då, om du får välja totalt bland allt som finns på marknaden? En Mercedes S63. Det är den SUV-en, va? Motsvarande någon sorts? Nej, det är G63, men den är... Ja, den är lite sportigare. Hur långt från den är du nu då, tycker du? Några årslöner kanske. Är det så pass? Ja. Vad kollar du på för serier och sånt när du inte spelar fotboll? De flesta brukar sitta och kolla Netflix och såna grejer. Mm. Just nu kollar jag Blacklist faktiskt. Vad är det som är bra med den? Mycket mord och... Det gillar du. Mycket spännande. Mycket mod är så här kvalitetsstämpel på en bra serie. Exakt. Vad är den bästa serien inom tiderna då? The Wire. Vad är det som är så bra med den då? Det är ännu mer mod faktiskt. Och lite knark. Eller väldigt mycket knark. Den är ganska gammal, va? Den är från 90-talet. Det är den mörka sidan av Sam Larsson kommer fram här i tv-konsumerandet. Mord och knark. Det var inte för inte han flyttade till Holland, kan man säga. Vad lyssnar du på för musik då? Du känns som en hiphop-kille. Du måste vara en hiphop-kille. Det stämmer. Hiphop, R&B. Vad har du i lurarna då innan du går ut till matchen? Vi har en stor högtalare på med riktigt dålig holländsk musik. Men om jag hade fått, jag vet inte vad det är faktiskt. De känns som slagerkompatibla, ja, eller, eller? Det är rätt mycket techno-aktigt. Ah. Techno, hiphop, jag vet inte vad det är. Så gammal 90-tals techno. Nej, men är det inte typ så här att det är omgjorda version, lite så här kaskada? Every time we touch. Faktiskt. Ja. Det finns väldigt bra holländsk hiphop tycker jag, men de väljer ofta den dåliga. Men om jag själv får välja så The Weeknd, Drake, så, Ty Dolla Sign. Men om du säger att du ska ut till den alltså, viktigaste liksom, och så får sätta dig med de här feta lurarna själv och bara powerladda. Kan man, är det ett ord? Ja, nej. Det är det. Ja, nu är det det. Jag en låt. Behöver inte pumpa upp mig så mycket, men... jag tar nog någonting med The Weeknd alltså. Det fanns som var på Victoria's Secret i jul och gigga, såg jag. Exakt. Ja. Körde de inte Victoria's Secret Show samtidigt som körde Bingolottos uppesittarkväll? Gissa vilket av dessa två jag tittade på. Det var faktiskt, jag har egen erfarenhet av det här nu. Det var samtidigt som Kalanka på julafton. Det var det var? Ja, helt sjukt. så, helt sjuk sak att göra faktiskt. Ja. Men då var The Weeknd där och giggade. Och jag har fått höra att hans före detta flickvän gick på catwalken medan han stod där och lirade. Sjöng. Så kan man också ha det. Annars så gör du inte någon jättebra reklam för Holland, får jag säga. Sådär. De kan inte, de bara mackor, de har ingen musiksmak. Vad är det som är bra med Holland då? Jo, men det finns, återigen, det finns lite bra holländsk musik, det ska jag säga. Men vad vi gör bra där nere, det är väl fotbollen. Sen är det ganska öppet folk och de är lite mer tydliga än svenska. De är inte fega för att... hyvla av en... säg vad de tycker och tänker. En utskällning liksom. Mm. Så, och det är även väldigt mycket tuffare klimat när det gäller media, tycker jag. Även om jag inte ser eller läser så mycket, så det man ser så är det väldigt grovt och de kan verkligen hänga ut enskilda spelare på ett annat sätt som inte Sverige gör. Det är supermotorsågen om man bara har missat en passning typ. Ja, men om det är en kille som är orsaken till målet, baklängesmålet, då är det han som hängs ut och då de filmar honom och liksom, det är väldigt tydligt. Har du varit med om det? I så fall har jag inte sett det, men jag tror inte jag har varit... Har du bränt någon straff eller något sånt där liksom och känt att shit, nu åker jag på en riktig skrapa här liksom? Nej, det har jag inte gjort. Fortsätter man inte göra det? Tips. Ja. Jag har lagt in en julspecial i frågorna och snabbfrågorna i Glimberg. Så här efter jul? Ja, men det är jul- och nyårsspecial. Det är så här julhelgen. Mm. Så julen, den håller på till 13-dags afton, tror jag. Mm. Om man räknar det, enligt någon kalender. Mm. Maja-kalendern. Sam, vad önskade du dig i julklapp? Och du får inte svara världsfred. Jag hade nog ingen önskelista. Jag fick skor av både min flickvän och bror. Så... det var min nästa fråga. Okay. Du fick julklapp. Ja. Ja. Men ja, där har du svarat. Okay. Sen fick jag även lite lakan av min mor. Och ja, det var nog allt. Men då måste jag fråga, när din bror gav dig skor, ja, var han så ful då så han plockade dem från sitt spons liksom, så att han inte ens behövde köpa dem? Jag tror inte han har något spons faktiskt. Han har inget skokontrakt. Nej. Det är alltså Daniel Larsson som spelar i Turkiet. Exakt. Men det tror jag inte. Utan han anstängde sig på riktigt. Gjorde du så? Vi hade bestämt att vi inte skulle köra några julklappar, så jag gav inte honom någonting. Men du måste kolla då så att inte han har gått ner på någon sån här turistmarknad i Turkiet. Om de är köpta i Turkiet eller inte liksom. Om det är Adidas med 2D och sådär. Jag ska dubbelkolla det. Är du så här sucker för sneakers och sånt där annars eller? Det är ju många fotbollsproffs som har typ hela rum med dojer och sånt där. Jag har väldigt mycket skor här, ska jag erkänna. Så det tar upp en del plats men inte ett helt rum än. Nej. Vad var det som gjorde att du fick ett sånt skointresse då? Det var nog min bror också tror jag. För att han kollade mycket på, eller köpte mycket skor. Och då blev jag, för att jag såg upp väldigt mycket till honom. Ja. Så då blev det mer att jag skulle göra det han gjorde. Om vi går in på lite mer fotbollsmässiga frågor här då. Din skönaste seger, och då får du väl ta en med blåvitt och en med inte blåvitt. Jag tänkte på en i Holland, men sen kom jag på att det var väldigt fint att vinna. Nu var det en träningsmatch, men min första landskamp här i höstas. Ja, ah, just det. Det var speciellt. Det var en speciell händelse den också, det var att du fick dra in en frispark. Exakt, ja. Det var lite det som var. Hur nöjd var du över att muren särade på sig där? Det var ju lite planerat. Men jag var väldigt nöjd. Hade de, det var ju en sån här match som var lite memorial match för han Kirali, killen med mjukisbyxor. Hade han hunnit byta, eller var det på honom den gick in? Den gick in på han som kom in för honom, så det var lite det hade varit roligare om det var. Det hade varit roligare att skjuta på honom. Så och det gjorde jag ju också i första precis innan det, då räddade han. Så hans första insats liksom var att släppa en studs i muren. Men du var ändå, för när du sköt den så kan jag tänka mig att just då tänkte du fan också, den gick för lågt. Och sen tog det en tiondel och så ser du att oj, nu går den in. Hur stort var det att dra på sig den riktiga svenska landslagströjan och gå in och lira mot Ungern? Det var något jag kände att det här har jag fan jobbat för, tyckte jag. Och jag hade velat vara med så länge. Så när jag väl kom med och dels när vi var på Stade de France, så då kände jag att fan, det här är på riktigt. Och sen, och dessutom få göra mål mot Ungern, det var stort såklart. För vi satt ju och gjorde en intervju i ett annat format, ett tv-format, för kanske 4 år sedan eller något sånt där. Jag kommer inte riktigt ihåg när det var. Och då hade du just liksom blivit, nu kan vi väl säga, petad ur U21-landslaget. Ja. Hur känner du nu efteråt? Är det en stor revansch där? Eller hur kände du då på riktigt? För det kunde du inte riktigt säga vid den tiden. Jag behöver inte gömma mig bakom det. För jag tycker att det har varit felaktigt många gånger när jag inte har varit med i U21. Så jag tycker det är skönt att få bevisa mig mer liksom. Jag visste att jag skulle spela i A-landslaget så småningom. Så det var inte någon revansch, vet jag inte om det var. Men det är skönt att visa att här är jag. Du somnar ganska gott på natten då när du ändå fått debutera i A-landslaget och göra mål dessutom då? Det var en fin tupplur där efter jag. Ja, och bästa blåvita minnet då? Det får nog vara cupfinalen, tror jag. Även om jag minns att jag hade en riktigt risig match i den matchen. Cupfinalen 2013. Exakt. På Friends Arena mot Djurgården, va? Ja. Men att vinna en titel såklart och göra det på det sättet, och en fin tågresa hem också. Ja. Kommer du ihåg att jag var inne och härjade där inne i den vagn? Jag minns ditt ansikte där inne. det finns ju en episk intervju där. Ja, legendarisk. Ja, faktiskt. När jag kanske, den kanske ska ta ner nu egentligen. Eller ska den flera kvar? Men jag är väldigt berusad och går runt och intervjuar diverse spelare. Och bland annat så intervjuar dig. Där någon, vi säger inte vem, men någon kräks i slutet på intervjun. Och det är inte du eller jag. Och vi får avbryta intervjun. Ja. Jag tror den heter cupfinalen 2013. Sök på det på YouTube, så är det sista 2 minuterna på den här videon. Herregud. Apropå sådana här konstiga grejer då, har du varit med om något riktigt konstigt under en match? Jag har inga speciella händelser kanske, men jag har spelat 2 väldigt misstänkta matchfixing-matcher. Alltså läggmatcher? Jag har inte varit delaktig i matchfixing. Nej. Men jag har upplevt det, och det var nog mer från domaren, tror jag. Okej, vad var det, i Holland eller? Vi spelade en träningsmatch i Spanien mot Standard Liège. Ja. Och så en med blåvitt mot något lag som jag inte minns vad de hette. Mot ett ryskt lag, va? Ja. Var det den matchen när Stare började veva med tränaren i slutet? Jag tror det var mer den andra tränaren som vevade, va? Ja, men han var inblandad i någon sorts vev. Han har ingen fighting aura, står det. Men berätta om dessa 2 då. Vad var den första där i Holland? Hur upplevde ni det då? Helt vanlig träningsmatch från början. Och ganska bra tempo. De var ganska fina med bollen, minns jag. Och det var så här, det var ett steg upp tyckte jag. För att vi var mitt i, det var i försäsong. Mm. Så mot Standard Liège som jag sa. Och de fick, jag tror det var tre eller fyra straffar för dem. Det blev nog 3-0. Men 3-1 blev det. Men de fick också, de brände en straff. Så att de fick nog fyra straffar. På matchen? Ja. Men hur fan tre i andra halvlek, sista 10 minuterna. Hur fan reagerar man som motspelare då när man känner att vad är det som händer här? De får straff så fort de kommer in i straffområdet liksom. Vad gjorde ni då? Det blev lite skrattretande till slut. Och sen så, när de fick sista straffen så då klev vi bara av. För att det blev löjligt liksom. Men det är väl också ett sätt att markera att vi inte... Ja. Alltså, för då antar jag att ni fattar vad som höll på att hända. Det är något som är men skumt. Det var ju också, det andra laget tyckte inte heller om det. Så... Ja, okej. Okay, så det var domaren var ensamt inblandad. Jag antar det. Jag har inte ens hört någonting hyfsat om det efter. Men, men hur var det liksom, eller var det någon straff som var rimlig? Eller var... De var rätt orimliga faktiskt, vad jag minns. Ja, men så har du upplevt båda sidorna av det också då. För den här blåvitt matchen, då var det väl det här andra laget som uppenbarligen inte var där för att göra jobbet ordentligt. Men hur var det att spela mot ett gäng koner då liksom? Ja, det gav mycket självförtroende till en början. Men jag var på bänken den matchen och jag minns att vi lyckades inte ge mål. Nej. Trots att de ville att vi skulle göra mål. Ja, de blev sämre och sämre ju längre tiden gick kan man säga. Och jag minns att när jag kom in så var det kändes nästan, ja det kändes också löjligt. För att vi gjorde 4 mål eller någonting sista. Men du var inblandad i mål väl? Med massa passningar. Ja, vi gjorde det är nog det blåvita målet med flest passningar. Någonsin, tror jag. Hur mycket det... Ja, de la ju sig. Så jag vet inte hur imponerande det är. Det räknas fortfarande, eller? Ja. Ja. Är du skrockfull eller sådär? Har du några konstiga rutiner innan match? Sådär? Ta på sig kläder i någon ordning eller sånt där? Jag har faktiskt ingenting. Inget som jag... Helst. Är du skrockfull för att vara skrockfull? Ja, nästan. Jag rutiner och så, det... Jag tror mer på när du kommer in på planen så då börjar det. Du hänger av Gucci-jackan först, tror det är Versace-byxorna sen, i den ordningen liksom. Inga sådana grejer. Håller du på med så här trash talk och sådana grejer då? Försöker psyka motståndarna på planen? Eller låter du spelet tala? För att dra en klyscha. Ja, men jag fattar vad du menar. Jag säger väldigt få saker på planen faktiskt. Jag borde nog säga mer. För jag är ganska relaxed så. Jag kan föreställa mig att du får stå ut med en del trash talk, för du är en sån spelare som man vill ha ur balans. Mm. Men du tänder inte till liksom? Nej, det är svårt att få mig, alltså jag har svårt att komma ur balans. Det är svårt att bli någonting som jag vet jag behöver jobba på. Jag har ganska svårt att bli arg liksom. Det kan vara, man kan använda ilskan ibland menar du? Liksom. Ja, så... Det är mer i Holland att de ska verkligen visa sig, hävda sig i början av matcherna. Mm. Och nu har jag ett ganska stort namn i den ligan. Så att det är inte ovanligt att de försöker köra över mig i första situationen. Men du visar väl ganska sällan känslor överlag där, för det minns jag ju till exempel när du den här sjuka kvitteringen på Gamla Ullevi mot Malmö i matchens sista spark. Mm. Nu visar han känslor och ler. Ja. Men just då kom jag ihåg att då bara hoppade du över och ställde dig mot klacken liksom. Men minspelet var ju liksom precis som att vi hade förlorat. Du är kanske inte så exteriör i ditt stoneface kanske. Ja. Var det någonting du fick höra under tiden i Blåvitt så här, att du måste vara mer känslosam? Det är en sån typisk grej som Stare skulle kunna varit inne och pillat på. Nej. Jag tror, Stare gillade nog att jag var som jag var, tror jag. Så länge du gör så här avgörande mål i slutsekunderna så var det lugnt. Det var det som var det viktigaste. Okay. apropå trash talk, så just den situationen där blir du inte ett jävla kurr efter den. Fyra lite länge va, eller vad var det de gnällde över? Nej, jag tror det blev något tjafs efter avlossningen för mig. Men det var ju precis, fast det var ju matchens sista spark. Och sen så ja, men efter att han hade, efter avsparken, efter, ja, det. Efter det målet. Men det var inte du som var inblandad och sa några välvalda ord där? Alvbåge vet jag var där och tjafsade lite. Vem är den bästa spelaren du spelat ihop med? Pontus Farnerud. Vanligt förekommande faktiskt. Mm, det är det. Men nu har du ändå varit i Holland i några år, så det förvånar ändå lite att du svarade det. Men han var grym. Han var fantastisk. Mm. Fina fötter, ja. Brukar jag säga. Dålig höft. Tyvärr. Och vem är den bästa spelaren som du har mött då? På plan? William. Mm. Oj, snabb. Ja, var det när han var i Shakhtar där då? Exakt. Ja. Då var det... Ibland har man sån när man spelar mot spelare och man får en sån uppenbarelse att shit, jag är inte där riktigt. Nej. Och det minns jag att när vi mötte dem så var det... Det var ganska många spelare som var där då, med Fernandinho och Douglas Costa bland annat. Eduardo Silva, striken. Men det var precis innan han gick va? Ja, han gick nog till Anchi precis efter det. Och sen till Chelsea. Ja. Så han var... Det var någonting... Och ni var på samma, ni gick väl mot varandra ett par gånger där också va? Vi hade, jag och Ludde hade Douglas Costa på vår kant, har jag för mig. Han har bra pace på FIFA kan jag säga. Han var kvick. Mm. Har du någon sådär favoritspelare i världen genom tiderna som du har tänkt att shit, det där, så ska jag bli? Inte brorsan. Idol. Nej, inte brorsan. Jag såg upp till William redan innan vi hade mött honom i den matchen. Så det växte ganska mycket efter den matchen också. Så det är en spelare jag följer och tittar på alltså fortfarande. Tänk att han har ändå lirat mot. Exakt. Så det har varit kul att se och möta honom nu och se vart vi står nu. Håller du på några andra lag i världen än, jag får väl förutsätta att du håller på Blåvitt och på Heerenveen som du spelar idag? Ja, jag har aldrig haft riktigt favoritlag på det sättet ute i Europa, så nej. Nej, men kollar du mycket på fotboll och sånt där eller är det, stänger du av det också? Jag ser nog ganska lite fotboll för att vara fotbollsspelare, men... Jag tittar på vissa Champions League-matcher och när det är på och jag har tid. Men annars så... Du pundar inte ner dig där. Jag ser inte alla allsvenska matcher till exempel. Ser du någonting i den inhemska ligan? Jag har aldrig sett en match. Nej, det är ganska vanligt svar. Oskar Wendt sa också det. Jag har aldrig sett något i Bundesliga. Däremot ser jag allt i Premier League. Okay, men du är ju i... Ja, men det är olika. Inte ens något toppmöte eller sådär? Det har varit på... Innan, när vi har samling inför match. Ja, men du har inte satt på ett toppmöte? Nej, nej. Jag har inte kanalerna. Jag har svensk tv, så jag... Aha. Jag har inga holländska kanaler faktiskt. Kollar du några blåvitt matcher eller? Det gör jag. Ja. Mest, jag kollar toppmatcherna. Ja. Men inte så mycket annat. Så då lovar du att bänka dig här nu i april när vi möter Malmö på Nya Ullevi. Det var en fin premiärlottning. Ja. Eller lotta mig. Jag tänkte, det är lite för bra för att inte vara riggad. Mm. Men jag skiter i det. En riggad fin premiärlottning. Eller hur? Ja. Vi tänkte ta en liten koll på din karriär, Sam. Hur det hela började och vad har du varit? Det har inte blivit jättemånga klubbar än så länge då. Men var började du spela fotboll någonstans? Jag började i IK Zenit ute i Torslanda. Hur kommer det sig att du hamnade ute i Torslanda? Jag är uppvuxen i Torslanda. Så mina föräldrar och bror flyttade dit när jag tror det var precis när jag föddes. Så, och brorsan spelade i Zenit, så då blev det... Det var inte så mycket val. Så det är Ljuvik sen då när du flyttar hem till Sverige igen som gäller? Om det blir Sverige igen så blir det nog inte Ljuvik. Men det är ganska fint där ute. Ja. Kjell och Knippla, så han får vara i fred. Hur gick det till när du hamnade i Blåvitt sen då? För då blev du värvad till U19-laget då, eller var U17 eller vad? U19, ha? När jag var 16, så 2010 tror jag det var. Och de kontaktade min far tror jag. Och jag minns att jag kom hem och han sa att Blåvitt ville att du kommer och tränar, tror jag skulle göra först. Så jag var här 2 veckor under sommaren och tränade med deras U-lag, och då var det, det var en ålder också, jag var ganska liten. Och det var 90-er och 91-er här mest. Så det var något annat, folk skrek på varandra på träningen och sådana grejer. Så det var något jag inte var van vid, minns jag. Att vi, i Zenit så hade vi mer, alla var vänner. Med polargrejer mer. Exakt, ja. Här är vi snälla. Händer det någonting så tar vi det i lugn ton liksom. Så det var ett nytt, nytt forum att spela fotboll i. Men kände du direkt då att okej, okay, nu ska jag ta klivet och utvecklas här liksom, eller? Jag var sugen redan innan, så, men när jag hade varit här uppe så blev det, hit ska jag, här ska jag spela. Så ja. Jag kom hit där, jag började i december tror jag eller någonting. Vi har fått lite lyssnarfrågor också. Jag ska ta en fråga här direkt på när vi pratar om akademin och sånt där då. Från Rasmus Forsström. Han frågar mycket. Hur upplevde du som teknisk bolltrollare IFKs ökända brunkarakademi? Och hur tror han att den nya akademin kommer bli? Vad är hans syn på rasiststämpeln? Många frågor på en prata gång. Om akademin vill han liksom. Ja, men hur kände du där när du kom till Blåvitt, så att säga. Hur var akademin då? Svår fråga kanske, men om man ska så här, det finns ju en myt och en sanning kanske att det finns en veckas motläggsövning till exempel, att man går ganska monotomt i alla, nu skrattar du för det stämmer va? Nej, det har jag faktiskt inte gjort, men jag minns vissa övningar som jag tyckte var, det var hemskt. Vi skulle slå crossbollar och ta emot dem i huvudet och sådana grejer. Det var inte så som folk tror, tror jag. Vi spelade väldigt fin fotboll med vårt U19-lag. Dock så var det från början enligt Jonas Olssons modell med hunden katt i glassen. Men det blev, tyckte vi, att vi ändrade lite på det eftersom det passade inte oss att spela sån typ av fotboll. Så vi spelade ganska nice fotboll tyckte vi. Och det blev till slut att Eilert, som var tränare, och Eilert Björkman var, blev också mer, tycker jag, att vi skulle vara passningsorienterade. Och så du kände inte att du blev kvävd av din spelstil liksom, av något system liksom? Nej, det tycker jag inte. Vi spelade som fotboll som passade mig i U-laget. Den här sådana rasiststämpeln som har varit lite på det, ligger det någonting i det? Killar med utländsk bakgrund har haft svårare i Blåvitts U-lag historiskt sett. Varför, finns det någon liksom anledning till det, tror du? Eller är det något som bara blivit liksom, eller? Jag kan inte säga att jag har upplevt något sånt. Samtidigt så är jag Sam Larsson. Det är ganska svårt för mig att uttala mig om, men jag har inte upplevt att det skulle vara svårare för någon annan. Men det är ju oerhört märkligt att inte Blåvitt har fått fram fler spelare med invandrarbakgrund. Och så tycker jag också att det är väldigt bra att man gör någonting åt det. Och sen så kom Håkan ner på träningen och snackade med dig och ville ha dig till A-laget, eller vad, hur gick det till? Jag var med på något läger tror jag, och han tog upp mig i sin svit, för Håkan bor alltid i sviten. Så sa han till mig att vi vill skriva ett A-lagskontrakt. Bor Håkan alltid i sviten? Var det så? Ja. Därför det ser ut som det gör med ekonomin. Ja, jag tycker du säger det. Så tog han upp mig där och berättade att vi vill skriva ett A-lagskontrakt med dig. Så då gjorde vi det. På plats? Nej, jag förhandlar ju givetvis. Ja, jag tyckte du säger det. Men var det lätt att förhandla som junior om ett A-lagskontrakt? Nej, för att Blåvitt har också några, som alla andra klubbar har att gå på, att du ska tjäna det här och du ska ha det här, och om du kommer från juniorlaget. Så det, så är ju fotbollen också, men det är också, man kommer upp och så tjänar vissa det. Och du har bara det. För vad jag trots att du tycker att, men jag är ju bättre än han. Men ja, så är det ju i alla klubbar. Ja, så är det. Så är det på alla arbetsplatser kan jag säga. Ja, arbetsplatser. Men för vad jag söker lite efter här är att det finns väl typ ett standardkontrakt för alla blåvita juniorer som flyttas upp. Ja. Det håller jag med om. Och då kan man ju känna så här att när Ludde kom till exempel från BP, nu blandar vi in honom här, men då fick ju han något helt annat än det där blåvita standardkontraktet. Kan en sån grej då svida att så här, men jag har varit lojal och gått genom akademin och hela vägen och nu kom jag upp, medan hade jag kommit från BP, för att du hade ju varit lika intressant om du hade spelat i BP innan, så hade man fått en helt annan deal. Kan man bli bättre där, eller tycker du, förstår du vad jag jagar efter? Ja, jag förstår vad du jagar, men som vi sa, det är så på alla ställen på jorden, tror jag. För då lönar det är... sig ju dra. Ja, det, så är det ju. Samtidigt så, ja, det hade ju lönat mig ekonomiskt att gå till en annan allsvensk klubb. Vad var det som gjorde att du ville vara i Blåvitt då? Jag har alltid trivs i Blåvitt och jag kommer från Göteborg och jag hade ingen plan på att flytta, ta något annat steg i Sverige, utan jag ville utomlands efter Blåvitt, och min plan var ganska tydlig att jag skulle spela här i, ja, men ett par säsonger och sen så skulle jag lämna. Hade du anbud då när Håkan tog upp dig i sviten från andra ställen? Det fanns ju klubbar som var intresserade, men det var också den tiden, så hade jag nog inga planer på att göra någonting annat. Var det hårt sen då när Håkan Mild plockade in dig i A-laget? Var det ett steg upp sen då mot U19? Det var några steg upp, även om jag tyckte att fotbollsmässigt så gick det väldigt bra för mig på träningar och allting, och jag kände att det är en nivå som jag kan spela på och utvecklas i. Men fysiskt så var det ju, det var ju något i något annat var det. Och jag fick mig lite, jag fick också en skada på grund av att jag tog det steget upp till A-laget och var borta första var det 4 månaderna på grund av min ljumske. Eller mina ljumskar. Så de kör på i A-laget. Har du några bra exempel på något som hände? Jag blev just med Håkan som tog med mig till gymmet under ett träningsläger där i Spanien. Där, eller i Turkiet var det. Och jag fick sätta mig på en träningscykel och uppleva det jobbigaste jag hade gjort i mitt liv då. Och han... Det började med att jag tryckte ner motståndet 2 nivåer. Och då blev han arg på mig och tryckte upp 4. Och då fattade jag att det här kommer bli jobbigt. Så det var ett ryskt lag samtidigt i det här gymmet som vi var på. Och Håkan stod och bara skrek på mig, så jag höll på att dö. Men det var 45 minuter som var väldigt... Det var tufft. Men den kondisen har du med dig nu i resten. Ja, men nu har jag ju det. Så tack Håkan. Ja, ja. Men vad hände efter det? Du låg bara på rummet efter... Ja, det var... Jag minns att jag var riktigt, riktigt trött efter det. Men det var... Det behövdes väl, antar jag.